ท่านบอกว่าเมื่อนาบุญเมืองบ้านตีบุญไหว้พระเป็นเห็นเหตุหายหลายอย่างกองมนุษย์ใกล้ๆขอนศาสนาพุทธคนสิกองกันตายดังขอนเขาเป่าพระผู้ทรงทำใดสรญาณตัดตองเพื่อให้ผงพี่น้องฟังแล้วให้หินตองพระพุทธองค์ทรงเทศไหวข้าวกี่คนหลังตั้งแต่ขังพระพุทธบาทโคดมยังคอยทรงพระเกษมตำลานอยู่พระเจตวันพุ่นองค์มหากษัตริย์ไทยปัสเสนพญาใหญ่สาวัตถีใหญ่กว่างพระองค์เจ้านางกองพระประสงค์เกือบสามพระสราชของเมืองถือจริงท่ำเพียงจริงจำหมั่นในคืนนั้นพระองค์ฝันประหลาดต่างนี่ละมิดนั่นพ่อขอนไก่ขัน จนจะสว่าง คนไหนจนจะสว่างแล้วฝันออกจะมาสบันฝันต่างนี่มิดเหลือที่ท่อนท่วงคิดคงขวัญหาแก่งพระก็แย่งไปไหวสะพันยู่ให้ตัดกองคล้องพระฝันประหลาดเหล่าข้าวนี่เป็นจังไรเดนอเนี่ยเขียนกันแบบนี้ในสมัยโบราณในหนังสือผูกหนังสือใบลานแต่ไม่ได้เล่าไปถึงว่าเอาคนมาผูกมาจองเพื่อจะเชือดคอบูชายันแก่บนบานสารกล่าวเพื่อจะทำลายอาเพศเหตุภัยเหล่านั้นสะดอกเคาะแต่พูดว่าเมื่อฝันแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าเลยแต่ในระดับอรรถกถาเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้จะเอาคนมาฆ่าเนื่องจะมีคำว่าแพะรับบาปแพะรับบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฝันอะไรจะทำอะไรเนี่ยจะต้องมาแก้บนบานสังกล่าวคนที่เดือดร้อนสัตว์ที่เดือดร้อนคือแพะในประเทศอินเดียแพะเยอะนะเอาแพะนี่แหละมาฆ่าบูชายันจึงมีคำพูดต่อปากมาว่าแพะรับบาปแพะรับบาปใครฝันอะไรไม่ดีเอ้ยอาเพศให้ภัยไม่ดีเอ้ยอะไรต่างๆเอาแพะมาขายอีกแล้วจึงมีคำว่าแพะรับบาปที่นี่พระนางมัลลิกาก็ได้บอกพระเจ้าอยู่หัวประเสริฐโกศลว่าเราน่าจะไปที่เชตวันหาพระศาสดาอาเพศเหตุภัยต่างๆหมอหนเหล่านี้คงไม่เก่งเกินพระศาสดาแน่ๆก็เลยไปหาพระพุทธองค์ก็บอกว่าโอ้นี่มันไม่เป็นอะไรหรอกในยุคของพระองค์ไม่เป็นอะไรพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าวิปริญญาโยวัตตินายทะมัทธีสิบมีเนี่ยใดเกิดเป็นเขนหายประการใดใดแถ่ปัจจุบันสบายอยู่ปัจจิยะโลกเกอนาคัสสมิงหากที่เป็นเหตุหายภายหน้าโลกคนทานเอ้ยเนี่ยว่าอย่างนี้ปัจจิยะโลกเกอนาคัสสมิงแต่เป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตในขณะนี้ยังไม่มีอะไรใครว่าอย่างนี้ปัจจิยะโลกเกอนาคัสสมิงหากที่เป็นเหตุหายภายหน้าโลกคนโลกที่เกิดเดือดร้อนไฟสิไหมกี่เผาพ่อเท่านั้นพักกระไข่อบแก้วเทศเทศนาธรรมบอมเป็นค่ำขั้วหากาวมากมีแจ่งคนแสดงไข่ไหวในถ้ำหมวดพระสูตรมหาสุบินชาดกบอกไหวไข่หูเหลืองเล่าเอกานิบาตแห่งประสูตรหมวดคุตตะนิกายพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่37นั้นข้อที่77ผอมทั้งห้อมลงหนาสร้างสีเพิ่นได้สี่บอกไหวแห่งเข้าหูปัดเถื่อนรุ่นอันมีภูขาว่าเอาเองได้เหตุว่าเอาเองก็เอาจากพระไตรปิฎกนั้นแหละคือต้องการหลักฐานสมบูรณ์แบบทั้งทางเทคนิควิชา